بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, katika kikao chetu cha kila Alhamisi hapa Masjid Mulla tulipanga kuzungumzia maudhui muhimu sana ambayo kila Muislamu aihitaji katika maisha yake, nao ni maudhui ya tarbiyatul aulad, kulea watoto, jukumu la ulezi. Na tulizungumza mengi katika darasa zilizopita, kataja neema ya watoto katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku mja wake. Tukataja pia kuwa watoto ni pambo la dunia na huenda ikawa ni mtihani, fitna, ikiwa yule mzazi atafeli katika jukumu lake la kumlea yule mtoto. Na tukataja pia watu wema, na kabla yao mitume walikuwa wakimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku kizazi chema, kizazi cha kheri. Na kikao kilichopita tulizungumzia faida ya mtoto mwema kwa yule mzazi. Pia tukazungumzia uwajibu wa kuwalea watoto katika kuwa watoto wema. Maudhui ya leo ambayo inshallah ta'ala tutaigusia ni zile hutwa ambazo atakikana Muislamu azichukue ili iwe ni sababu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mtoto wake kuwa mtoto mwema. Na kabla ya kuingia huko, kuna jambo muhimu sana ambalo napenda nilitangulize kuzungumza vigawanyo vya hidayah. Al-hidayah tunawaan, hidayah iko kwa namna mbili kama tutakavyoeleza. Wengi katika watu leo hawafanyi sababu ambazo zitawapelekea katika kuwakuza watoto wao katika maadili mema. Kwa hivyo zile sababu ambazo zampelekea yule mtoto kukua katika uchamungu na kupenda kheri, wengi katika watu wa zile sababu hawazifuati. Na huenda mtu akaifuata ile sababu na natija ikawa ni kinyume na vile alivyotarajia yule mzazi. Na hili nakumbuka pia nishawahi kuligusia kwa mbali. Na hapa ndiyo tuleta katika hidayah hizi aina mbili. Kuna hidayatu dilalatin wa irshadin wa bayan. Kuna hidayah ya kumbainishia mtu na kumwekea wazi ile haki aifuate. Na hii kila mmoja wetu yampasa awe atakuwa ni mwenye kumuongoza mtoto wake katika hidayah kama hii. Na hidayah hii kila mmoja wetu yuweza, akiwemo kiongozi wao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amwambia wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe ni mwenye kuongoza watu katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo hili alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja katika Waislamu aweza kulifanya, kuwaelekeza watu na kuwabainishia ule usawa. Hili ndio jambo la sawa. Hii ni aina ya kwanza ya hidayah. Na aina ya pili, hidayatu tawfiqi wal ilhami wal qabul, hidaya ya kuwa na tawfiq na kupewa ilham ya kuikubali ile haki na kuifuata. Wa hadhihi la yamlikuha illa Allah, na hidaya hii hakuna anayemiliki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi, Allah humuongoza anayemtaka kwa rehma zake. Na hii ndiyo ile hidaya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, hakika wewe huwezi kuwaongoza unaowapenda wewe, lakini Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka. Hakuna mgongano baina ya hii aya na aya inayosema wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ile ni hidaya nyingine na hii ni hidaya nyingine. Hidaya ile ni ya kuwaonyesha watu haki kwa dalili, hii ndiyo haki. Ama kule kuifuata, aliye na uwezo wa kumfanya yule aliyebainishiwa kufuata nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo waweza kufuata hizi asbabu, ukasema mimi nimefuata kila sababu ambayo mtamlea mtoto wangu katika malezi mazuri, lakini mtizame alivyokuwa. Sasa baada ya hapo, hili haliko katika mikono yako, wala Allah subhanahu wa ta'ala hakulaumu kwa hilo, maadamu umezifuata zile njia za sawa. Nafikiri niko naeleweka mpaka hapo nifikie. Kwa hivyo sisi tufanya hii ya kwanza, hidayatud dilala wal irshad. Hii ya pili tumwegemezia nani? Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayeongoza anayemtaka. Lakini sisi tutafanya sababu ambazo zitatupelekea katika wale watoto wetu kutengenea na kuwa wema. Nabda'u awwalan biislahi nafsi, mwanzo ni mtu kujitengeneza nafsi yake yeye mwenyewe, yeye mwenyewe kama mzazi. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu kutokamana na moto. Mwanzo kabisa Allah ameanza ku anfusakum. Kwa hivyo mtu aanze na yeye mwenyewe nafsi yake. Fasalahu al-abi wal-um min abraz al-asbab al-mu'ina ala tarbiyati al-abna, kule kutengenea baba na mama ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa ambazo zasaidia katika kuwalea watoto, sababu kubwa kabisa. Ikiwa mtu atafuta sababu ya kwanza ni wewe mwenyewe mzazi, mwanzo ujitengeneze nafsi yako. Li'annahum humul qudwa, kwa sababu wazazi ndio mfano kwa watoto, watoto wafuata wazazi wao namna watakavyokuwa wao. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anapozaliwa azaliwa katika fitra. Fitra nini? Alislam. Fa abawahu madha yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tizama nani aliyemwathiri yule mtoto katika kubadilisha ile fitra, maumbile yake nani? Mzazi. Ikiwa mzazi ni Myahudi, atamkuza mtoto katika Uyahudi. Ikiwa ni Mmajusi, atamkuza mtoto katika Umajusi. Na ikiwa ni Mnasara, atamkuza mtoto kulingana alivyo yule mzazi. Na hii ni hakika waqi'ia, hakuna mtu aweza kuikataa. Makuraish walivyokuwa wakitufu Al-Kaaba wakiwa uchi, waume kwa wake, walikuwa wakifanya huu uchafu wakati wa jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abaana wallahu amarana biha. Wanapofanya ule uchafu wa kutufu wakiwa uchi waume kwa wake katika al-Kaaba, wao husema na kujitetea kuwa wajadna alaiha abaana, huu uchafu ndio tuliwapata baba zetu wakiwafanya hivi. Kisha wakasema wallahu amarana biha, na Allah ametuamrisha huu uchafu tunaofanya. Allah subhanahu wa ta'ala akajitoa yeye tu, baba zao akawatia wenyewe, akasema qul inna Allah la ya'muru bil fahsha, lakini hakusema kuwa baba zenu mkuwapata hivyo, la, ansema inna Allah la ya'muru bil fahsha, akajitoa kuwa mimi sikuamrisha huu uchafu. Kilichobakia nini? Ni kuwa haya mambo mmeyapata kwa baba zenu na babu zenu. Kwa hivyo ni jambo ambalo limethubutu mpaka katika Qur'an kuwa wazazi ni katika sababu kubwa ya kutengenea au kupotea yule mtoto. Ni karibu na uenda wazimu, au tuuite uenda wazimu haswa, kuwa mzazi amwambia mwanangu nenda kaswali na yeye mwenyewe haswali. Si uzima huu. Au baba avuta bangi, avuta sigara, ala marungi, kisha amwambia mwanangu wajua bangi mbaya sana wewe. Sasa mtoto akikutizama, mbona wewe wavuta kama mbaya? Na kama marungi mabaya, mbona wewe hula? Na kama sigara ni hatari, mbona wewe wavuta? Yule mtoto ajiuliza akilini mwake. Kwa hivyo huwezi kuwa, kwa sababu vitendo vyako vyazungumza kwa sauti zaidi kuliko maneno yako. Kwa hivyo mwanzo kabisa, hatua ya kwanza ni kuwa mzazi aanze na nafsi yake yeye. Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, mwanzo waliamini wao ndio vizazi vyao vikawafuata katika imani. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, siku ya kiyama peponi Allah atawaingiza pamoja. Baba akiwa daraja ya juu, mtoto yuko chini, Allah atamnyanyua ile mtoto kwenye daraja ya yule baba, ili izidi ile furaha yao. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hawapunji chochote katika amali zao. Lakini amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman. Kwa hivyo jambo la kwanza ni mzazi ajiangalie, baba na mama. Ikiwa mzazi apiga ngoma, utamlaumu mtoto kuteza? Sasa mzazi ndio apiga ngoma, huwezi kumlaumu yule mtoto akiteza, kwa sababu yeye afata midundiko aliyosikia kwa nani? Kwa baba. Namna hii ndio inavyokwenda, na mtoto ndio siri ya mzazi. Ukitaka kujua siri ya mzazi, mtizame mtoto wake, utajua kule nyumbani kuko vipi. Siri ya mzazi, wewe unataka kujiaibisha, usimlee mtoto wako katika tarbia kisawasawa. Kile atakachokifanya kule nje ndio chachura picha ya wewe mzazi uko namna gani ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo siri ya mzazi kwa nani? Kwa yule mtoto. Achunge mtu, ajitengeze nafsi yake, ili kesho akimwambia mwanangu mbona huswali, yeye wakuona wewe baba katika kila swala uko salatul jamaa waswali. Atasema kweli ili jambo lina umuhimu. Lakini anambia mwanangu wewe swali muhimu, utaenda peponi wewe, lakini wewe huswali hata swala moja. Wakaa nyumbani alfajiri, tena waamka eti ah, nenda kaswali mwanangu, usikae hapa. Kisha wewe huendi kuswali, mwisho wa kuisha yule mtoto itakuwa kuna maswali yapita katika akili yake, kuwa hili jambo ingelikuwa ni muhimu angeanza yeye vile kufanya. Kwa hivyo hapa kuna muhimu sana, nasitiza hii pointi ya kwanza au hili swala la kwanza, kwa sababu hapa tukizembea, basi usilaumu yule mtoto atakavyokuwa. Kwa hivyo uanze wewe mzazi kuwa ni mfano mzuri, na mtoto mara nyingi humtizama mzazi wake akajaribu kumwiga yule mzazi wake, atajaribu kumwiga mzazi baba na mzazi mama. Hatua ya pili, na hii hatua ya pili labda pengine ningeitaja kabla ya hii, lakini zote zashindana katika umuhimu. Ikhtiyarul umm, au zauja, kumchagulia yule mtoto mama mwema kabla hujao. Tizama Uislamu unavyomshughulikia yule mtoto. Umemshughulikia yule mtoto kabla ya yule baba kumuoa yule mama. Kuanzia huko. Kwa sababu ukitaka matunda mazuri, nenda katafute ardhi yenye rutba. Hata katika akili tu, huwezi kwenda kupanda mgomba jangwani, sijui utavuna nini. Hakuna mgomba unaopandwa jangwani, sio? Utatafuta ardhi ambayo yalingana na ule mmea, sio? Kwa namna hiyo hiyo pia, mwanzo tizama ni nani ambaye atakuwa ni mama wa watoto wangu. Hapa ni muhimu sana, kwa sababu yule mama wakati mwingi zaidi ndiye atakayekaa na wale watoto. Kwa hivyo tarbia sehemu kubwa kabisa iko upande wa nani? Wa mama. Yule mama akiwa ni mwema, umemchagua mama wa khairi, basi ujue idhnillahi ta'ala mustakbal wa watoto wako kwa uwezo wa Allah utakuwa ni mzuri. Ama ikiwa yule mama ni matatizo, kama vijana wa siku hizi, sisi vijana wa siku hizi tuna balaa, watu washaenda kupatana siyo wapi huko, me love you, you love me, vituko vituko vya ajabu ajabu, kisha yule ndio yumtagulia mwana yeye hajui pale. Wajua akili ya kijana haifanyi kazi, ule ujana ni umefanana fanana na uenda wazimu, shibh junun. Oh, mimi yule kama si yule basi, na yule mimi yule kama si yule basi, ah, tutawaona yule na yule. Haya, wakishaoana washasahau yule yule. Sasa waona ukweli wa maisha. Sasa sasa yule baba yule akishapata watoto, sasa pale ule uhuni uhuni aliyokuwa nao utaisha wote. Ule uhuni uisha, mtu akishazaa watoto ule uhuni uisha. Kwa sababu ikiwa ni muhuni yeye, hataki yule mtoto wake aje afanye kama alivyofanya yeye, ajua ile dhiki anayoipata. Isipokuwa ikiwa yule baba akili zake si mzima. Lakini wangapi katika mababa hawezi kukubali mtoto wake apitie yale mabaya yeye alipitia. Na ndio utaona baba yako akiwa alikuwa muhuni, wewe huko nyoki. Ukienda hivi kama mbaharini, nilikwenda sana mwanangu, ilikuwa nkirambo aswa ngozi na wazazi wangu, wewe atakwenda baharini uniambie wewe utafanya kipi ambacho yeye hajapitia. Ngono ile mzazi hataki mchezo, kwa sababu yuwajua athari mbaya ya yale maisha aliyoishi ambayo hayakuwa na maadili. Lakini je, upande wa yule mama atapata ule msaada anaohitaji ili amtengeneze yule mtoto? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tunkahu almar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo manne. Yani kawaida ya watu si eti akwambia nenda katafute mwenye sifa moja katika hizi nne nenda kaoe, a a, kawaida watu wakioa huwa waoa kwa ajili ya mambo manne. La kwanza, limaliha, kwa mali yake. Kuna watu huoa kwa sababu ile mwanamke pengine kwao ni matajiri, wana uwezo, na yeye kidogo hana, mambo si mazuri, aona pale nikienda angalau nitapumzika, labda nitapoa kibarua, nitapoa kadha, naye pia anazo atansaidia, mambo kama hayo. Akaenda akaoa, ingawa huku mara nyingi nkuolewa sikuoa, huku mara nyingi nkuolewa sikuoa, na utaingia pale wewe kama paka paka wa dukani, yani huna cha kufanya, upelekwa hivi upelekwa hivi. Na wengine wakapata neema, wakaingia katika nyumba hiyo hiyo tunaoita kuwa ina mali, na Allah akamjaalia ni mwanamke wa khairi, pia yule mwanamke ikawa ni bahati yake, kama wanavyosema riziki yake, neema tu. Na wengine wakaingia pale ikawa sasa adhalilika, kwa sababu alikwenda pale kwa ajili ya mali. Walihasabiha, heshima ya familia yao na utukufu walionao na watu wanavyowatizama katika mshtama, akaona mimi na saba yangu ni wadhi'a, ni watu ambao tujulikane na kadha, lakini nikienda nikioa pale watu wote watakuwa kinitaja. Bwana yule anaoa mali fulani, tunasikia huwa anamua mtoto fulani huyo, basi yeye afura kichwa na raha kabisa. Wako watu aina hiyo, ameoa kwa sababu ana saba yule mwanamke. Walijamaliha, kuna wale ambao hufuata uzuri, na hili litategemea yule mtu alivyo. Weweza kukiona kwako mganda la ndizi, mwingine aona nchungwa. Kila mmoja ana mtizamo wake, lakini kile anachokiona yeye ni kizuri akafuata ule uzuri. Kuna mwanamke fulani mzuri, mimi nataka nimwoe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mzuri. Mzuri wa nini? Mzuri wa umbile, sura yake ni mzuri, au kadha ni mzuri, basi mimi nataka. Na hawa wako pia wengi, huenda kwa ajili ya hivyo, sababu ile mtoto wa kike ni mzuri. Na wengine walidiniha, kuna wengine hufuata dini ya yule mwanamke, kuwa mwanamke mutadayina, hufuata dini yake. Na hapa mara nyingi hueleza hii tambihi ya kuwa mwenye dini si aliyesoma dini. Kuna vitu viwili tofauti hapa. Kuna msomi wa dini na kuna anayefuata dini, mwenye dini. Mwenye dini ni yule ambaye afuata kile anachokisikia katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume wa sallam afuata. Akiyetoa makatazo yakomeka. Na aliyesoma dini aweza kuwa ansoma kweli kweli na akakutoa roho yako. Yaani ni kama pale waoa wewe, wasema ni nimekuja hapa kubeba matatizo yangu, nikayatie nyumbani kwangu, yantoe roho yangu. Basi wewe beba matatizo na kupeleka nyumbani. Na amemaliza jamia, sikia, ama kulia, ama kadha, amesoma mpaka wapi huko? Haitizamwi hivyo. Huu ndio mtizamo wa baadhi ya watu. Ukitizama kiona mwanamke amesoma, jua ila na dini. Vitu vili tofauti. Inaweza kuwa ansoma lakini hana dini. Na kuna mwingine ambaye ni amia, pengine labda ni amia, ajua kini suratul Fatiha, ajua sura fupi za juzu amma kadha, lakini akiambiwa qala Allahu sam'an wa ta'a, mume wake akimwambia kitu, ala al-ayn wa ras, niko tayari kukusikiza kadha kadha, ajua dini yake imemwamrisha nini na iwafuata. Na huyu mwingine awe amesoma, ukimwambia usitoke, akwambia amruhum shura bainahum, wa amruhum shura bi akati aya mali sipake. Na sasa ukiwa hukusoma, sasa wewe yule mwanamke anahifadhi yule ni ajabu ajabu bwana, kumbe ya kuviringa wewe si ansoma. Kwa hivyo aliye na dini ni anayefuata dini, si aliyesoma sana dini. Hivi vitu viwili tofauti hivi, eleweni, kwa sababu wengine hawaelewi. Mimi sioi mpaka mwanamke amaliza thanawia ndio nitaoa mimi. Anaenda kaoe, sema mimi nitatafuta mwanamke aliyeshika dini yake, amejistiri vizuri, ameshika dini yake, amejihifadhi nafsi yake, huyo anashika dini. Kwa hiyo kuna wale ambao waoa kwa ajili ya dini. Sasa Mtume wa sallam baada ya kutaja hii aina ya namna watu wanavyooa, kisha yeye akakuhusia wewe mmoja katika umma wake, akakwambia fadhfar bidhati dini, wewe sasa jishindie yule aliyefanya nini, aliye na dini, taribati ya dhaka. Kwa hivyo kufaulu kwako ni kushikamana na yule ambaye ana dini. Kwa nini? Kwa sababu ndio unayemchagulia sasa mtoto wako mama na mwalimu wa maisha yake, wamchagulia sasa pale. Sasa huyu ndiye atakayekuwa mwalimu wa watoto wako. Kwa hivyo ikiwa hujaoa, sikwambii kaa usioe, chunga unapooa, fanyeni haraka, usichelewe. Lakini waoa wapi? Wamuoa nani? Na pia chunga upande mwingine wa kumuuliza kuhusu nyumba fulani, mwasemaje kuhusu mtoto wa kike fulani. Usitafute mwanamke ambaye tabia zake zenyewe hazieleweki, ukamuuliza yeye wasemaje kuhusu mtu fulani. Yule hakuna kama yeye, hakosi kipindi cha swala, kumbe mwenyewe haswali na yule haswali, marafiki. Chunga taratibu, mpaka uhakikishe kuwa ni kweli ana dini, nenda kaoe. Kwa sababu unchagua mwenzako hapa sasa wa kukaa na wewe maisha yako, alafu ndio umechagua mwalimu wa watoto wako, si mwanamke kitu kidogo. Matusi ya mama, matusi ya baba, alani afanya nini, balaa chungu mzima ndani ya nyumba. Mtoto ankulia ajua matusi yote, kukutukana baba yako na mama yako na nani, wala hajali wala aone uzito. Fulani ye, wewe utaki kuja, wewe anza kumtukana babake pale. Ushasikia mama barabarani vikipita, yankaa nje osha vyombo, mwita mtoto wake fulani ye, asikii. Wewe babako si hivi na hivi, amtukane mamake, babake amtukane na yeye, babake amtukane kila kitu. Yule mtoto kesho akicheza na wenzake akikosewa atafanya nini? Atatupa matusi. Kama anavyotupa matusi mzazi wake. Anaelaumiwa hapa nani? Ni yule baba aliyemtafutia mtoto wake mama huyo. Sasa lawama hajakuja. Wewe pima tu. Ukiona ya kuvaa kofia yako ya kutosha vizuri, wewe vaa tu. Kuna wengine mazungumzo kama hao hawayapendi. Sema bwana, huyu bwana tuingilia huyu. Mimi sijui hata mmoja wenu mkewe ikoje. Wala sijui wanaotaka kuoa enda kuoa wapi. Sisi tuzungumza tu. Tuzungumza tu ile mfano. Tayi. Na hili jambo la kuchagua yule mama ni katika haki za yule mtoto. Kuna kisa wakitaja wanaovioni wa tarbia kinachonasibishwa kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Allahu a'lam bi sihhati, lakini maana yake yako sawa kabisa. Wasema jaa rajulun ila Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu yashku uquq ibnihi, bwana mmoja alikuja kwa Umar radhiallahu anhu akamshtakia mtoto wake kuwa amuasi, hamsikizi yeye baba. فأحضر ابنه كم ليتا لمتوتو wake mbele pale وأنبه على العقوق. عمر akaanza kumlaumu yule mtoto kwa kile kitendo cha kumuasi baba yake. فقال الابن, yule mtoto akamwambia عمر, أليس للولد حق على أبيه, yule mtoto si pia ana haki juu ya baba yake. قال بلى, عمر akamwambia ndio ana haki. قال فما هو, المتوتو akamuuliza yeye sasa Umar haki zake yule mtoto nini. قال ان ينتقي امه, amchagulie mama mzuri. ويحسن اسمه, na amchagulie jina zuri. ويعلمه القران, na amfundishe Quran, ajue kusoma Quran. طيب فقال الابن فإن أبي لم يفعل من ذلك شيئا, mimi babangu hata moja katika waliyotaja hajafanya hata moja. أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي, mama yangu ni mtumwa, alikuwa tena mtumwa wa majusi. Zinjia yani ni katika watu ima kutoka sehemu za Afrika, Habasha ama sehemu zote zile. Alafu ni wa majusi. Yaani ameleleka kwa nani? Kwa majusi. Wakati samani Ju'al, na mimi aniita Ju'al. Ni kama mtu leo akwambia na mimi babangu aniita Masumbuko. Samani kama itwa Masumbuko, badilisha jina. Kwa hapa badilisha jina, si jina hilo. Ama aniita Tabu, ama aniita Matatizo, ama jina haya hapo kwetu. Ukasikia mtu aitwa wewe Masumbuko, wewe Matatizo, wewe kadha, shida, sikia maneno shida. Sasa akipatwa na shida huyo, wewe una wasiwasi gani? Si ushamuita shida? Ama mtu akaitwa Majaaliwa, ukisikia mtu aitwa Majaaliwa, yani Majaaliwa tunjaaliwa tu, utafanyaje? Waitwa Majaaliwa, wewe Majaaliwa vipi sasa? Allahu musta'an. Yani majina yote tumkosa. Mazuri mazuri ya mitume, ya masahaba, ya watu wa nyumbani mazuri. Watu wakayawacha yote wakaenda kutafuta majina mabaya mabaya ya ajabu ajabu yana maana ambayo si mzuri. Mpaka yule mtoto akiulizwa mbele ya wenzake jina lako nani? Aona haya kutamka ile jina lake. Kwa sababu si zuri. Kwa hivyo mzazi achunge. Ni haki ya yule mtoto umwite jina zuri. Kwa sababu yeye anapozaliwa hajui, ingelikuwa yuwajua kama wewe majaliwa kwamba wewe nani majaliwa. Angekujibu lakini hawezi sababu ni mchanga yeye. Sasa ni haki yake wewe umchagulie jina zuri. Majina yako mengi sana mazuri. Kwa nini tu yawache yote majina mazuri mtu amchagulie jina baya yule mtoto? Sema huyu aniita hivi. Walam yuallimni min alkitabi harfan wahidan. Na huyu hakunifundisha katika Qur'ani hata herufi moja. Sijui chochote mkusoma. فالتفت عمر إلى الرجل وقال أجئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. Wewe waja hapa kunishtakia mimi mtoto wako amekuasi na wewe umemuasi kabla yeye hajakuasi. Waja kunishtakia nini? Na lawama yote hapa yarejea kwa nani? Kwa baba. Kwa hivyo mwanzo mtizame mama unayowachagulia watoto wako. Mpe jina zuri kisha mfundishe Qur'ani. Leo kila mmoja wetu akirudi nyumbani amwambie mwanangu ibn ndo mimi naambiwa nikufundishe Qur'ani, hebu soma hapa nikusikie. Mimi na hakika kuna baba wengine hana muda hata wa kumuuliza mtoto wako hebu soma Qur'ani nikusikilize nijue wajua ama yuko madrasa tuenda kusukuma watu ama aenda kusoma yeye, nataka kusikia ukisoma, msikilize. Kisha kama uja mfundisha ujue umemkosea yule mtoto. Nenda kamfuatilizie huko madrasa yafanya nini. Kama vile unavyokwenda skuli, kwa nini afeli hisabu sana huyu? Alafu nkimtuma dukani ataleta hasara huyu. Yaani kwa sababu aguswa senti ndo akasirika, sio? Hapo ndio unapokasirika. Wajua akifelifeli hisabu huyu nkimtuma sokoni na nkimtuma wapi kule atacheziwa akili. Kwa hivyo uenda shtaki kule skuli. Lakini hajui kusoma Qur'ani wala hajui yule mzazi kama yuwajua hajui yeye hata habari ana. Yeye enda mbio tu ya dunia. Kwani wenda mbio kwa ajili ya nini? Jiulize wewe, mimi nenda mbio natokwa na jasho natafuta riziki nikiwaletea wale watoto kwa nini? Ili wawe wazu. Sasa wewe waweza kuwalisha chakula kinachowafanya miili yao iyo mikubwa. Kwa nini usitafute chakula cha moyo? Na nyoyo zao pia zikutengenea. Almuhimu tulikuwa katika maudhuu ya kuwa mtu aangalie yule mke anayemuoa, kwa sababu yule ndiye atakayekuwa mama wa watoto atakayewalea. Hiyo ni upande wa uume. Na mke pia tabhathu anir rajuli salih, si upande wa uume peke yake, upande wa wake pia watafute mwanamume mwema, mume mwema. Kama vile mume atakikana atafute mke mwema, kadhalika almar'atu takhtaru az-zawja as-salih, mwanamke atafute mume ambaye ni mwema. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasul sallama idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Anapowajilieni nyinyi kutaka kuoa yule ambaye mwamridhia dini yake tosha na tabia zake. So mtu waweza kuwa umuona yu swali, swali swala tano mashallah na jamaha, ukimuona weka ndevu nisfu saq, lakini tabia zake mbovu nzito sana. Wako watu aina hiyo huko nyumbani, anasi yasta'idhuna minhu. Sasa dini gani, dini ipi ambayo ushikamana nayo ambayo ni muovu kwa watu wako wa nyumbani? Kifika nyumbani hakuna muovu kama yeye. Ama ukampata mkarimu kule nje, takusoda anunua chukua nini, chukua ala hasabi hiyo juu yangu hiyo. Kisha kifika nyumbani, ole wake ule mtoto aseme atakasoda ya vimtu. hatajua hiki nini, ama nitaka kununua soda, ama nitaka kununua keki, aseme tu yule mtoto. Kuna mambo muhimu zaidi yanayosumbua, amchape yule mtoto, amfukuzile mbali mbele yake. Lakini nje mashallah yuko tayari aonekane. Sasa hizo tabia zako nzuri hizo unazopeleka nje, au la zaidi watu wako wa nyumbani kuliko hao watu wa nje, au la zaidi wafanyie watu wako wa nyumbani. Mkeo ahitaji zaidi ukarimu wako, mtoto wako ahitaji zaidi ukarimu wako kuliko kwenda nje kuupeleka na tabia yako. Kwa hiyo si dini peke yake, na tabia. Atizamo vitu vingapi? Viwili. Akija huyu aozeshwe, illa taf'aluhu takun fitna fil ardi wa fasadin arid, msipofanya hivyo kutakuwa na fitna katika ardhi na ufisadi mwingi sana, na ndio mnauona katika mshtama. Leo aende kijana ameshika dini yake, ana tabia nzuri, mandhari yake ya kidini, ajulikana kwa tabia zake nzuri na kila kitu. Akifika pale kwa yule mzazi, mwanzo amuuliza, wewe una akaunti benki? Nayo ina senti ngapi? Huyu humwezi wewe, niatie, sijashindwa kumlea. Umeona mzazi ushamwona kwa maono kama hayo? Wallahi kuna wazazi huwa dharau kweli kweli wale wanaokuja kuoa kwao kwa sababu ya dunia, kwa sababu Allah hajamfungulia yule mtu katika dunia. Kwa hiyo akaona huyu hana kitu katika dunia, kwa hivyo si chochote. Lakini akaenda pale, inshallah ni mlaji marungi, lakini ana biashara zake nzuri na nini, basi yule ataozeshwa. Kwa nini? Yule yuwaweza kusimamia familia, yule mwanamume bwana anaweza kusimamia familia yule. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa vipimo gani? Ndio mkaona siku hizi mara nyingi maharusi, hata mwezi haupiti watu washerekea harusi, mwezi wa pili wana watu vilio, yuko nyumbani, nini, mume muovu, ala matembe, wengine sijui tembe za gani hizo zinatoka siku hizi za ajabu ajabu, hala tutembe, harudi nyumbani mapema, akirudi yeye usiku wa manane, kila siku yeye yuko kwenye nini, kwenye maklabu tu na ashaoa. Kwani hakuna watu kama hao? Wapo. Mwanamume ashaoa lakini la ajabu yeye maskani tu, yeye kila kiulizo toka maskani, bwana. Maskani gani wewe na maskani yako huko? Akirudi nyumbani saa sita, saa saba usiku. Tabia mbovu. Akirudi nyumbani kule ushanipikia? Akiekewa kile chakula. Sasa chakula gani? Tunampeleka mtoto wetu military ama tunampeleka ende akaishi jeshi sasa hivi? Lakini yote yatokamana nini? Na huku nyuma, kuwa alipokuja yule anayekuja, usiwe wa haraka wa kusema shakubali bwana, unajua jambo la kheri bwana, in stara hii. Kuna stara na kuna balaa. Kwa hivyo mwanzo tulia, ulizia yule mtoto wa kiume yuko vipi, ibada zake ziko vipi kadha. Na wapo wale ambao ni waovu, mimi najua mifano, mimi najua mifano hakiki ambayo ya kikweli. Mtu akwenda kule akaposa, tuseme kwa mfano mtoto wa kike apeleka maneno, asema ataka kujibiwa asikie, kisha ndio ende wapeleke kama ni mahari na hivi vile wanavyofanya. Akaambia subiri tupe kama wiki tukujibu. Sasa yuanza kufuatilizwa sasa. Angalia hiyo swali wapi afanya kadha. Mara sikia baada ya siku mbili tu, basi babake anasema mpata kwingine. Ashajua yeye kama hafai. Ashajijua yeye hafai. Unaona? Basi babake anasema hataki tena huko, mpata kwingine. Ashajua atakwenda kwingine akajaribu, ambapo hapo hapo atafanya nini? Ataambiwa njoo basi, karibu. Wakaribishwa. Ama wengine uende ukaulizie, tizama unayemuuliza. Wewe usiende kwa mtu asiyeswali kisha umuulize yule bwana vipi, waswali vizuri swala zake na jamaa nini? Sijaona mimi kama yule. Sasa wewe mwenyewe huswali, wajuaje ulimuona lini huko msikitini? Alafu tabia, mbali na kuwa yuwaswali afanya ibada ni mtu wa dini, haitoshi. na tabia zake yukoje? Sasa pale ndo wafuate marafiki zake wa karibu wale, lakini kwa mpango, maanake wengine pia watamhami pale. Ah, yule no, smart sana yule. Unasikia vijana siku hizo kumbe smart sana yule. Wao smart nini? Wafanya nini hata wewe kwako umuita smart? Kwa hivyo si upande wa mume peke yake mkawa mjiangalia nyinyi tu. Mimi nitaka mke mwema na wewe mwema? Wewe mwanzo jiangalie wewe mwema ndio uende ukatafute wema. Sisi mara nyingi ndio mimi nataka nishika dini yule na nini, na wewe umeishika dini yako waifuata? Mwanzo fuata wewe dini, kisha ndio uanze kuzungumza banati za watu wanishika dini ama kushika dini. Na sisi wazazi wanapokuja watu, mimi nataka kuoa, si moja kwa moja haya bana wakaribishwa. Afadhali mzazi amfuate mwenye dini amwambie njoo wakaribishwa kwangu je uoe, kuliko kujidiwa na jitu jambazi kulikweli likaja pale mtu akamkubali kisha baadaye ikawa ni majuto ikamtatiza kabisa maisha yule mtoto wa kike. Kwa hivyo hili pia ni muhimu sana kuzingatiwa. Mambo mangapi tumemzungumzia? Mawili. La kwanza ni yeye mwenyewe mzazi kutengenea, la pili ni kumchagulia mama na mama kumchagulia baba. Yaani anapokuja yule mtu kuoa si moja kwa moja, mpaka angalie kuwa awe mwema. Na wallahi akiwa mama ni mwema na baba ni mwema, basi ni neema tupu kwa wale watoto biidhnillahi ta'ala. Utaona wale watoto watakavyokuwa. Tizama katika suratu Ali Imran, الله سبحانه وتعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ماما مهما أمومب الله سبحانه وتعالى مامبو يا خيري سياو يتوى أكي شبابة لو جاوزيتو منزو يتفونا سيوي نيني في الفلودة في دي كوكوتو سيوي نيني زي دي كما ودونغو سيوي ما يالي يوالا على ما يتو يمي دايما على ما يتو si utamuua mtoto wewe. Ala mawe mara sijui ana vitu gani, mara sijui ataka vitu gani, uchafu uchafu tu sisi ndio yetu. Alafu matusi mingi na fujo ndani ya nyumba. Ukiambiwa una nini asema sijui na waita nini mwito. Mito. Umito. Na umito, umito wako wa kula mawe. Si una hasira mbaya. Angalia wapi wanawake wa watu waheri wanavyokuwa na namna wanavyomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kile alichokibeba tumboni kije ni kheri, awe mtoto wa kheri wakadha. Na ndio kaona yule mtoto akizaliwa baba na mama ni wema, basi atalileka katika kheri. Ni wangapi katika wazazi leo ambao watamani watoto wao wahifadhi Qur'an kwa mfano, lakini akawa kisiki kikubwa kinachozuia mama. Vile mama sema hendi kokote huko. Takavaivae makanzu haiwezekani. Mwanangu mimi hawezi. Mama tu. Ama mama ataka mtoto wake asome dini. Asimama baba yeye ndio yowanijiwe na kisiki cha kuzuia mtoto wake kusoma dini. Na yote imejengewa kwa sababu gani? Kuanzia waanze kule mwanzo. Hawakujengwa katika misingi ya dini. Baba alipochagua mke pengine hakuchagua katika misingi ya dini, au mke kumkubali yule mume hakumkubali katika misingi ya dini. Haya ni mambo muhimu sana kuyaweka akilini biidhnillahi ta'ala. Fikiri bado iko jalsa moja, sio imebakia wiki ijayo inshallah. Tutakapokaa tutazungumzia sababu nyingine, bado tuko hatujamzaa yule mtoto. Kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa tendo la ndoa. Hili ndo takao kulianza biidhnillahi ta'ala katika darasa itakayokuja, kisha tutaji yale takaojaliwa biidhnillahi ta'ala baada ya hapo. Ama leo nitakwamia hapo inshaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.